i budżetu państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia, jest 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zdecydowanie za wcześnie, by Polska przyjęła euro, mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Lublinie. Głos na ten temat zebrali także politycy Koalicji Europejskiej. W Tuluzie doszło do zamieszek przy okazji protestu ruchu żółtych kamizelek. W tym serwisie także wielkie sprzątanie w Bytomiu. Mówimy nie euro, mówimy nie europejskim cenom. Przyjmiemy euro, gdy osiągniemy poziom Niemiec, mówił podczas konwencji w Lublinie prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W późniejszym wywiadzie dla TVP Info szef rządzącej partii dodał, że wprowadzenie europejskiej waluty byłoby szokowym uderzeniem w polską gospodarkę i domowe budżety Polaków. I to wszystko jedno, czy byśmy przeliczali euro nisko, czyli według wartości realnej, jakieś 2,70, 2,60 zł za euro, czy też wysoko, tak jak to jest w tym przeliczeniu walutowym, przeszło 4 zł za euro. Niezależnie od tego, ostateczny efekt byłby fatalny dla gospodarki i fatalny dla gospodarstw domowych. Stąd musimy zaczekać i to pewnie wiele, wiele lat, bo musimy po prostu zrównać się, czy przynajmniej mniej więcej zrównać się poziomem i to nawet nie z średnim Unii Europejskiej. To jest za mało, z Niemcami. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że na euro zyskują tylko najsilniejsze gospodarki. W odpowiedzi na deklarację PiSu prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że przyjęcie przez Polskę euro w najbliższych latach nie jest wpisane do programu wyborczego Koalicji Europejskiej, w ramach której w wyborach startują ludowcy. Lider PSL-u mówił na konferencji w Lublinie, że Prawo i Sprawiedliwość straszy wspólną walutą. Na strachu budują od lat swoją pozycję. Teraz wyciągają na nowo po raz kolejny euro, o którym nikt nie mówi, żeby w tym momencie Polska przystąpiła do strefy euro. Nie wpisaliśmy tego do programu Koalicji Europejskiej i mówimy wprost. Jest zobowiązanie, które trzeba będzie zrealizować w momencie, kiedy Polska będzie na to gotowa i strefa euro będzie na to gotowa. To nie jest ten moment. Dodajmy, że w podobnym tonie, co prezes PiSu wypowiadał się dziś także premier Mateusz Morawiecki, ocenił, że w Polsce nie opłaca się dziś przyjmować euro i rząd chce opierać gospodarkę o polską walutę. Teraz zagranica, a dokładnie Francja. Podczas manifestacji tzw. żółtych kamizelek w Tuluzie doszło do incydentów. Demonstracje miały miejsce także w wielu innych miejscach kraju, ale na ogół było spokojnie, o czym Marek Brzeziński. W Tuluzie, gdzie znajdowało się główne miejsce spotkania żółtych kamizelek w czasie ich 22. kolejnej soboty protestów przeciwko nierównościom społecznym i finansowym, doszło do starć. Jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji anarchiści z tzw. Black Bloc, którzy działają w wielu państwach Europy Zachodniej, zaatakowali policję przy użyciu kamieni i innych przedmiotów. W kierunku funkcjonariuszy odpalano także race i sztuczne ognie, podpalano kosze ze śmieciami, a także pojazdy, w tym również budowlane. Napastnicy obrzucili kamieniami i zaatakowali interweniujących strażaków. Policja użyła gazów łzawiących. Uczestnictwo w proteście w strefach zabronionych, takie wprowadzono w Paryżu, w rejonie Pól Elizejskich, w Tuluzie czy w Lyonie, grozi mandatem do 130 euro. Protesty przewidziano w Dunkierce, Strasburgu i w Lille, gdzie odbyły się one pod hasłem zniesienia przywilejów podatkowych wobec najbogatszych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Bytom włączył się do propagowanej w internecie akcji sprzątania swojej okolicy Trash Challenge. Wyzwanie podjęło ponad 50 grup, od przedszkolaków do seniorów. Do akcji zachęcali przedstawiciele stowarzyszenia Bytom Toni Hasiok, czyli Nieśmietnik, oraz prezydent miasta Mariusz Wołosz. Opublikował on w mediach społecznościowych zaproszenie nagrane w trakcie sprzątania. Nasza akcja Trash Challenge trwa. Zgłaszajcie się. Sprzątamy, wszyscy sprzątamy nasze miasto, bo przecież Bytom musi być posprzątany. Dodajmy, że w ramach akcji m.in. ze śmieci uprzątnięto ulicę Łużycką oraz Park Miejski. To był serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. 8 meczów naraz. Tak wygląda sobotnie popołudnie z Lotto Ekstraklasą. Trwa 30. kolejka rundy zasadniczej. Jak na razie do przerwy Arka bezbramkowo remisuje z Miedzią. Krakowia remisuje 1-1 z Lechią. 0-1 w meczu Lecha z Jagiellonią. Legia przegrywa przy Łazienkowskiej 0-1 z Pogonią. Piast prowadzi 2-0 z Koroną. Śląsk Górnik 0-0. Zagłębie Lubin prowadzi 2-0 z Wisłą Kraków. 1-2 w meczu Zagłębia Sosnowiec z Wisłą Płock. Po 21 w serwisie wszystko już będzie jasne. A teraz siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle to główny faworyt do zdobycia Mistrzostwa Polski. Powodów jest kilka. Wicemistrzowie Polski mają już puchar, mają najrówniejszą kadrę, w Cuglach wygrali sezon zasadniczy, ale sport po raz kolejny pokazał, że to co na papierze nie gra. Aluron Virtu Warta Zawiercie, czyli na dobre ekipa, której Final Four być nie powinno, wygrała z Zaksą 3-1 w pierwszym półfinale. Co więcej, wygrała na wyjeździe, a drugie spotkanie 17 kwietnia w środę zagra w Zawierciu. Piękne chwile przeżywa Warta, podobnie Iga Świątek. Polka gra dopiero swój pierwszy w pełni seniorski sezon, a już dotarła do finału turnieju w Lugano. W dzisiejszym półfinale z Karoliną Pliszkową młoda Polka straciła zaledwie jednego gema. Było 6-1, 6-0. A finał jutro. Iga pewnie nie może się doczekać. A kibice koszykówki na całym świecie też czekali i się doczekali. W NBA zaczynamy play-offy. Za niecałe półtorej godziny pierwsze spotkanie. Philadelphia 76ers zagra z Brooklyn Nets. 16 zespołów walczy o mistrzostwo. Play-offom w każdym roku zawsze towarzyszy specjalna piosenka. Tym razem koszykarzy poprowadzi utwór o tytule Kto zamierza mnie zatrzymać? Who's gonna stop me? Who's gonna stop me? Dzisiaj rozegrane zostaną 4 spotkania w serii popołudniowej czasu lokalnego. Na wschodzie, po wspomnianym wcześniej pojedynku Nets z Filadelfią, Toronto podejmie Magików z Orlando. Faworytem oczywiście są Kanadyjczycy, druga drużyna wschodu w sezonie zasadniczym, ale właśnie w tej części rozgrywek obie drużyny rywalizowały ze sobą 4 razy i w tym przypadku jest remis 2-2. W serii wieczornej na zachodzie obrońcy tytułu Golden State Warriors zmierzą się z byłym klubem Marcina Gortata LA Clippers, a Denver Nuggets z nieobliczalnymi San Antonio Spurs. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze zapasy. Będziemy mieli kolejny medal Mistrzostw Europy w Bukareszcie. Tylko jeszcze nie wiemy jaki. Wszystko zależy od Gevorga Sahakiana. Jeśli wygra jutro z Turkiem Atasanem Yükselem, będzie złoto. Jeśli przegra, do kraju wróci ze srebrnym medalem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie na termometrach od 2 stopni w Zakopanem do 11 w Rzeszowie i Przemyślu. Jutro maksymalnie 13 stopni. Tyle będzie na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Chłodniej lokalnie na wybrzeżu 6-7 stopni. W ciągu dnia na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu stopniowo zanikające. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Jakubowski. Nieodwołalne. W reżyserii Sebastiana Konrada. W rolach głównych wystąpią Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Przecież to tylko próba, wariacie! No dobra, dobra. To jest jakiś żart, tak? Ale pośmialiśmy się, a teraz już dobra, koniec. Wracamy do normalnego życia. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Lista osobista. Thank you. To właśnie dziś. Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Będziemy oczywiście grać z płyt, ale z okazji Dnia Sklepów Płytowych będziemy mieli też muzykę na żywo. Po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Hania Rani, która próbuje od 2 godzin i to chyba nie jest nawet próba, ona po prostu kocha grać. I gra, i gra, i gra, a my jesteśmy zasłuchani. Pełnowymiarowy koncert w 2 godzinie dzisiejszej listy osobistej i muzyka, którą Hania wybrała do godziny 1. Najpierw z bardzo specjalnej, limitowanej płyty winylowej, bo przecież to właśnie ten dzień. Utwór, który pojawiał się w liście osobistej ostatnio wielokrotnie w różnych wersjach, ale nie przypuszczałem, że Hania Rani wybierze tę samą piosenkę. Mówimy dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Dwie piosenki z płyty Revolver wybrała Hania Rani, właśnie tę, Tomorrow Never Knows. Dziś te szczegóły są ważne. Specjalny, niskoszumowy winyl wyprodukowany przez firmę JVC. Specjalna koperta, specjalna okładka, reprodukcja taśmy matki na obwolucie płyty. No i przede wszystkim matryca nacinana na pół prędkości. Są tacy, którzy dają się za pokroić za to wydanie Beatlesów z 1980 roku w filmie Mobile Fidelity, twierdząc, że do tej pory nikt do tego się nie zbliżył. Ale takie opinie to są po prostu różne szkoły myślenia. Hania Rani wybrała też Radiohead. There are no hard O ile właśnie Radiohead i Beatlesi jako wybór naszego dzisiejszego muzycznego gościa Wosieckiej były dla mnie być może lekkim zaskoczeniem, o tyle Max Richter, który też grał Wosieckiej, już nie. November the 6th, like a path in autumn. Scarcely has it been swept clear when it's once more covered with dry leaves. Specjalne wydanie płyty Blue Notebooks, klasyka Maxa Richtera z okazji 15. rocznicy pierwszego ukazania się tych właśnie nagrań. A teraz przenosimy się do Osieckiej. Jak zobaczyłem datę, to trudno mi uwierzyć, że to już 2 lata. Był 25 dzień kwietnia roku 2017 w Osieckiej właśnie Max Richter. Thank you. I przez chwilę było słychać magiczną akustykę studia Osieckiej. Sześciosobowy zespół smyczkowy i Max Richter w kwietniu 2017 roku. Ten sam rok, ale jest już jesień, wrzesień, do Osieckiej zawitał Jeb Bowing. Przy tej okazji zrobiono mi najśmieszniejsze zdjęcie chyba kiedykolwiek na trójkowym koncercie, jako że różnica wzrostu między mną a panem Jepem wynosiła dokładnie 36 cm. Fantastyczna akustyka Osieckiej. Uśmiechnęliśmy się z Agnieszką Łukasiewicz przed chwilą, bo słynne skrzypnięcie krzesła w A Day in the Life tu zaistniało w wersji naszej. Pięknie skrzypnął stołek, na którym Jeb Bewink siedział za fortepianem w naszym studiu. Jeb wydał właśnie nowy album. Być może w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej uda nam się coś jeszcze z tego zagrać. A w nastrój pierwszej godziny dzisiejszego programu wpisze się na pewno utwór, który otwierał album Empty Sky Eltona Johna. Na początku swojej kariery nagrywał takie właśnie długie, rozciągnięte perełki. Przypomnę, że Elton John będzie bohaterem porannych spotkań w Trójce od poniedziałku do czwartku o 7.40 już od najbliższego poniedziałku. Hey, the lucky locket hangs around. Światowy Dzień Sklepów Płytowych, kolejny łącznik, kiedy pod koniec lat 70. wytwórnia DJM wydawała antologię pięciopłytową, pięciowinylową antologię Eltona Johna. Okładkę tego pięknego wydawnictwa zaprojektował pan Rosław Szajbo. Wśród utworów było właśnie Empty Sky, utwór tytułowy otwierający płytę o tym samym tytule. Jest to jedna z pozycji wydawniczych, na które dość mocno poluje. Gdyby ktoś państwa ten pięciopłytowy, beztytułowy box miał i chciał się z nim podzielić albo wręcz rozstać, to ja bardzo poproszę o wiadomość. Inny klasyczny okładkowy projekt pana Rosława Szajby w trzeciej godzinie dzisiejszego programu. Z okazji właśnie Record Store Day 2019 ukazała się specjalna na, uwaga, różowym winylu edycja płyty Astigmatic. To w trzeciej godzinie, bo teraz jeszcze kolega Hani Rani, która w Osieckiej tuż po 20. Christian Loeffler. Break my heart, can't let go, can't let go. Wake up late at night, thinking of you. with you. Wśród płyt, które zdążyły przyjechać na Dzień Sklepów Płytowych, jest płyta Kela Asufa, którego jeden utwór do tej pory męczyliśmy w liście osobistej. Z płyty zagramy pewnie w trzeciej godzinie. Teraz za chwilę utwór, który już znamy. Druga płyta, która zdążyła w ostatniej chwili, bo wczoraj, to płyta, której odtworzenie na antenie będzie nie lada wyzwaniem technicznym, jako że jest to tak zwany flexi-disc, czyli miękka płytka, pod którą musimy coś podłożyć, trzymając kciuki, żeby nic nie przeskoczyło. Także też dopiero po 21. Teraz Kel Asuf. At the window, wearing the face that